وقتی دلغمی، آن را که نیست عالم غم نیست عالمی. نخوت به سر بنه که بازار کبریا، نخوت به سر بنه که بازار تاجم نمی فرستی، تیغم به سر مزن. مرهم نمی گذاری زخم دگر مزن. برنامه امید فقیران قلم مکش، بر ریشه حیات ضعیفان تبر مزن. در فرق افتاده به نخوت لگد مکن، سنگ ستم به طایر بیبال و پر مزن. گیرم تو خود به مردم صاحب نظر نیی، از تن تیر بر دل صاحب نظر مزن. چون کوه پا به جای نگه دار خیش را، چون کوه پا به جای نگه دار خیش را، چون باد هرزگر به هر بام و در مزن. تا بگذری به خیر از این ره گذر سنا، تا بگذری به خیر از این ره گذر سنا، با ره روان کن دم از خیر و شر مزن. برق غمزه چو بر زمین چه شد نو گل گل ستان من، چه شد زینت آشیان من، چه شد تاز سر روانم، چه بی او زهستی به جانم. پیوست دلت شاد و لبت خندان بود. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 75 بود که با صدای خانم مرزیه تنظیم یافت. نی آقای کسایی، گوینده روشن است.